7 uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In 2025 wordt de NAVO-top in Nederland gehouden. In welke plaats is nog niet bekend. Het wordt de eerste keer dat Nederland een NAVO-top organiseert. Bij de huidige top in Litouwen is vandaag de hele dag gepraat over toetreding van Oekraïne. Maar aan het eind van de dag is nog geen tijdspad afgesproken voor Oekraïnse NAVO-toetreding. Eerder vandaag uitte de Oekraïnse president Zelensky kritiek op het feit dat zijn land geen duidelijkheid krijgt over het lidmaatschap. Hij noemde dat absurd. De partijleider van D66, Sigrid Kaag, zegt dat ze een beslissing heeft genomen over haar toekomst in de politiek, maar wil daar nog niets over kwijt. Ze zegt dat de afweging die ze heeft gemaakt puur persoonlijk is. Haar dochters zeiden eerder in een programma College Tour dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen vanwege de bedreigingen die Kaag krijgt. Supermarkt Plus en veel ijssalons, snackbars en horecabedrijven rekenen nog geen toeslag voor plastic verpakkingen. Sinds 1 juli is dat verplicht, maar de regel wordt lang niet overal nageleefd, zegt de inspectie. Veel ondernemers zouden het lastig vinden om een toeslag te rekenen of om herbruikbare bakjes aan te bieden. In Geldrop is dit weekend een man opgepakt die nog een gevangenisstraf van 18 jaar moet uitzitten in België. De politie hield de man aan omdat hij rondliep met een grote opblaaspalmboom onder zijn arm. Die had hij gestolen bij een beachvolleybaltoernooi. Bij het controleren van zijn papieren bleek dat hij nog 18 jaar de cel in moet voor de dood van een man uit het Belgische Zonhoven in 2016. De verdachte zal worden overgeleverd aan België. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. In het oosten ook kans op onweer. Morgen eerst bewolkt en af en toe een bui. Later op de dag wordt het zonnig bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 40 kilometer file over van de avondspits. Het is langzaam rijden vanwege opruimwerkzaamheden op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en De Meern 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder heb je 10 minuten vertraging. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de N33 Veendam-Eemshaven. Richting Eemshaven staat tussen Meeden en Noordbroek 4 kilometer file. Je hebt daar een half uur vertraging. En richting Veendam is de weg nog dicht tussen Siddeburen en de aansluiting met de A7. Daar heb je bijna een uur vertraging. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaele Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Ruimer wonen, ruimer leven, ruimer werken, ruimer denken. Maar dan zonder te verhuizen of te verbouwen. Sla je spullen op bij Allsafe. Meer dan 500.000 mensen gingen hiervoor. Mini-opslag. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Nu tot 50% korting plus gratis verhuisbus. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 7 weken te zien. TheBodyguard.nl. NPO Radio 1. NTR. Stopt u maar. Even tot hier. Verder doorlopen is niet nodig. Deze week staat Kunststof live op de parade in Den Haag. Net vandaag in onze eigen tent. Het trio Margot Ros, Randy Fokke en Levi Manner. Onze paraplu tegen overtrekkende regenbuien, Kiki Schippers. Maar mag ik vooral een luid applaus voor het geweten van de zaterdagavond, Niels van der Laan. Kunststof. Uw dompteur van vandaag is Gijs Groenteman. Ja. Ik maakte me even zorgen of de tent wel aandacht had, want ze zaten er zo druk doorheen te praten. Maar ze zeiden, mag ik nog één applausje van de Katrina-tent? Yeah! Ja. Indrukwekkend, hoor. Ze zijn erbij en ze doen mee. Dit is de tent die Kunststof heeft ingenomen deze week. We zijn 4 dagen hier op de parade. Ik deze eerste 2. Morgen Elisabeth van Nimwegen. Gisteren met Milo Driessen en vandaag met de enige echte Niels van der Laan. Niels, je bent theatermaker zelf. Ja. Naast dat je een zeer succesvol televisieprogramma hebt, samen met Jeroen Woel, trek je ook door de zalen samen met Jeroen Woel. En alles met Jeroen Woel. Eigenlijk alles met Jeroen Woel. Alles met Jeroen Woel. Hij zit hier ook onder tafel. Heet hij. Ja, enthousiast jou te supporten. Maar voel je zo de theatervibe als je hier rondloopt? Ja, het hele festival, het is wel net iets vrijblijvender. Ik bedoel gewoon dat iedereen een drankje heeft en in tafel zit. Ja. Dat heeft wel wat ook. Zeker. Hoewel ik me kan voorstellen dat als je dit in een echte zaal hebt... Dat je dan ook wat moeizaam wordt. Ja, dat je dan na een uur iedereen er wel klaar mee is. Dan moet je wel echt leveren. Ja. Hey, maar er staan hier natuurlijk helemaal rondom het hele veld allemaal tenten... waar mensen allemaal met de beste bedoelingen voorstellingen aan het maken zijn. Dat heeft toch ook iets ontroerends bijna, vind je niet? Dat het nog kan in deze tijd. Ja? Nee, ik vind het wel mooi dat de parade al voor mijn gevoel 100 jaar er is. Weet je? Ja. Bij al die pogingen om theater het land in te brengen... dat zijn altijd van die... gemeentelijke projecten die dan 1 jaar, 2 jaar duren. En de parade is er al. Ja. Zolang ik weet, is de parade er. Ja, met een kloppend hart en hart en ziel. En altijd veel mensen en gedoe enzovoorts. Ja. En drank en eten en alles. En hier wordt er wel minder geschreeuwd dan in de parade Amsterdam. Ja, ik heb nu met jou en met een aantal andere mensen... al het verschil tussen de parade Amsterdam en Den Haag doorgenomen. Ja. Maar het is wel opvallend, hè? Het is wel opvallend, ja. Daar is het toch echt veel gejoel en rosé. En hier zijn er van alleen maar hele leuke mensen. Alleen maar hele leuke mensen. Hey, we gaan het over alles hebben wat er ter tafel komt. Je hele leven gaan we ondersteboven keren en doorlichten. Bereid je daar maar vast op voor. We gaan dus aan het eind met de grote actualiteiten-tom, de mensen van de grote actualiteiten-tom willen praten. En je wordt in het midden van deze uitzending toegezongen. En ze gaat nu alvast een voorproefje geven door de enige echte Kiki Schippers. Lieve Niels, ik schreef een lied voor jou. Je weet wel hoe dat gaat. Fragmenten kijken, vrienden bellen, googelen tot laat. Ik zocht iets om je eindelijk eens echt kapot te maken. Om tot je door te dringen en je code nu te kraken. Maar nu ik je hier zie zitten, zo charmant en sympathiek, weet ik niet of ik het zingen moet met al dat publiek. Oeh, spannend wat er gaat komen. Ja. Ja, de code moet gekraakt worden, Niels. Ja, dat is nogal wat. Ja. Heb je zelf... Je hebt op de Kleinkunstacademie gezeten. Ja. Samen met Jeroen Woel. En dat schijnt een plek te zijn waar je eerst helemaal afgebroken moet worden. En dan weer opgebouwd. En kapot gemaakt en dan weer in elkaar gelijmd. Heb je dat zo ervaren? Nou ja, voor mij gold dat wat minder. Maar bijvoorbeeld voor Jeroen was het heel erg zo. Want die was al heel veel aan het optreden in Toemler. En die had de jeugdtheaterschool gedaan. Dus die was al. En die had al zijn hele jeugd op de bank bij Wim Ibo doorgebracht. Precies. Ja. Die deed alles wat God verbood. En die. Die kwam met een idee van ik word cabaretier naar die school. Maar dan vooral voor zijn, de generatie boven hem, zeg maar. Ja. Dus die moest wel weer even opnieuw uitvinden. Hij voelde zich eigenlijk al een soort volleerd cabaretier. Ja. Die nog even zijn diploma kwam ophalen. Precies, ja. Ja. Dus die heeft het wel zwaar gehad. En ik kwam eigenlijk door mijn decaan op de middelbare school. Die zei tegen mij, wat jij de hele tijd doet en wil, daar is ook een opleiding voor, ja, die ik niet ken. En daar had je geen benul van eigenlijk, nee, van die hele opleiding? Ze kwamen er helemaal blanco binnen. Dus ik hoefde niet, ik moest vooral opgebouwd, maar niet afgebroken. Maar je hoefde helemaal niet afgebroken te worden, in de zin dat je eigenlijk helemaal geen ego had, geen ambitie of geen soort pretenties, geen ingewikkelde dingen. Ik had het schooltoneel gedaan, maar dat stelde bij ons in Beverwijk niet heel veel voor. Dat was, want je komt uit Beverwijk? Ja, dat wel. En wat is het dan? Wat zag die decaan in jou? Wat deed je dan zoal? Nou, ik deed wel dan het toneelstuk van school. Dat had ik wel dan geschreven. En daar speelde ik in. En ik zong wel eens een liedje op de muziekavond. Dus daar was ik mee bezig. En ik schreef wel eigen tekstjes voor Nederlands. Maar gewoon voor mijn gevoel voor mezelf. En zij zei, ja, er is wel echt een plek waar je daar echt je werk van zou kunnen maken. Ja. En toen kwam ze echt met een boekje. Ja. En wat voelde je toen je dat boekje las? Nou, ik ging vooral een documentaire. Was er toen toevallig op tv over het jaar volgens mij van Thomas en Paul, Acta en Munich. Ja. Op tv. En toen zag ik die school. Er werd een beetje gevolgd. Toen dacht ik, een soort van een jaar op de kleinkunstacademie werd gevolgd. Zoiets, ja. En dat vond ik wel echt heel fascinerend. Ik dacht wel, dat gaat nooit lukken. Dat was wel het gevoel. Omdat ik dacht, ja, dat zijn allemaal van die supersterren die er eigenlijk al zijn. En die komen uit Amsterdam en die hebben mooi haar. Nou, dat soort dingen. Ja, mooi haar. Ja. Ja. Ja, dat zijn allemaal van die heel artistieke mensen. Die zijn er. Die zijn er al. Ja, precies. Die lopen daar helemaal zichzelf te zijn. En die komen vast niet uit Beverwijk. Nee. En ben je dat gevoel inmiddels kwijt? Ja. Ja? Ik vind mijn haar nu ook heel mooi. Ja, je haar is ook schitterend. Het begint ook een beetje grijs te worden. Leuk, hè? Ja. Je krullen worden ook anders, volgens mij. Ja, het neemt allemaal wat af. Ja, maar dat bevalt je ook wel? Ja, een soort senioriteit. Vind je niet erg? Nee. Maar heb je het gevoel dat je nu one of the guys bent? Dat je erbij hoort? Dat je het ook hebt gemaakt? Dat je snapt hoe het werkt? Het vak, de wereld? Nou, het is wel een minder een onneembare vesting dan het altijd was. Ofzo. Ik vind het nu niet meer de wereld, de theater- en tv-wereld, nu niet meer eng. Nee. Wat ik wel lang vond. Ja. Dat vind ik nu niet meer. Want ik denk, oh ja, iedereen doet natuurlijk gewoon maar wat. Mm-hmm. Wat iedereen waarschijnlijk in zijn loopbaan, waar je dan ook werkt, kom je dat op een gegeven moment, kom je daarachter. Ja. Denk, oh, die mensen boven mij doen ook maar doen wat. Doen ook allemaal maar wat. Ja. En als je ook maar wat doet en er toevallig een beetje raakt mee schiet, dan is het wel bent, prima. Dan moet het goed kunnen komen. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat voel je zeker. Hey, en nog even over die begintijd op de Kleinkunstacademie. Daar werd je huwelijk met Jeroen Woe gesloten. Ja. Zo noem je dat zelf ook. Hij vroeg met een huwelijk op de gang. Toch? Ja, klopt. Ja. Hij vroeg of jullie een duo zouden gaan vormen. Ja. Ja. En het was zo dat er ook op een gegeven moment werd er gevraagd van, wat is jullie angst? En jouw angst qua op het toneel, ja, of in de klas, op die Kleinkunstacademie. En jouw angst was dat je gekke dansjes moest doen. Ja. En zijn angst was, ik ben bang dat ik op een dag iedereen hier neer wil schieten. Ja. Wat dat was het eerste kennis. Duid zijn psychologie even, hoe dat zit. Ja, het was de kennismaking. Dus zo'n kleinkunstacademie toen. Nu is het samen met de toneelschool. Maar dat waren zo'n 10 mensen in het hele jaar. En de eerste keer kwam je dan samen met elkaar in zo'n klein lokaaltje. Van nou, dit is je klas. Hier ga je 4 jaar dag en nacht mee samen zijn. Ja. En letterlijk de eerste vraag was, niet heb je er zin in, maar ben je ergens bang voor? En er werd zo'n rondje gemaakt. En ik dacht, ja, balletlessen, flamenco, dat wordt natuurlijk verschrikkelijk. En Jeroen zei inderdaad, ik ben bang dat ik iedereen wil doodschieten. En toen was het heel lang stil en vond iedereen hem een beetje eng. Ja, jij ook? Ik vond hem ook een beetje eng. Ja. En nu ken je hem inmiddels beter. Nu vind ik het nog enger. Nu vind ik het nog enger. Nee, maar kan je nu je hem zo goed kent, kan je terugredeneren wat die opmerking betekende die hij toen maakte? Ja, dat was natuurlijk ook gewoon zoals alles. Powerplay. Ja, een beetje onzekerheid. Ja. En wat ik bedoelde, ik hoop dat ik het leuk blijf vinden. En dat dacht je, dan moet je natuurlijk iets van jezelf ook iets zeggen wat indruk maakt. Tenminste, dat wilde hij. Zoiets zeggen dat je wel meteen een goede one-liner hebt. Ja. En nou, dit was dan niet meteen raak. Dit was niet zo. En hij dacht ook inderdaad wel echt, ik word aangenomen en ik ga die school even doen. Ja. Dus hij had ook wel een andere attitude. Maar zit er ook iets in hem, ik snap dat hij niet letterlijk een geweer pakt en mensen neer kan, maar zit er iets absoluuts en iets, ja, misschien monomaans in hem? Nou ja, iets meer alles wat lukt, lukt en daarna is het klaar. En voorbij en over. Dat wel. Dus als, toen we hadden ooit de quiz, toen het klaar was, dacht hij, dit was het. Dat gaat nooit meer lukken. En als een voorstelling klaar is, denkt hij vaak, we maken nooit een betere. Ja, ja. Dus wel, er zit iets, hij kan iets heel defaitistisch in. Maar ook iets defaitistisch hebben van, ja. Nu gaat het nooit meer zo goed ja, worden. Dit was het en meer wordt het niet. Ja, ja. En hoe moet jij je daartoe verhouden? Nou, ik denk juist altijd van, en dan volgende week, wat komt er dan hierna? En we kunnen er nog iets verzinnen. Of er kan er wel iets. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk vrij complementair. Ja, ja. Jij bent eigenlijk een soort bijna argeloze positivo. Nou, ja. Nee, ik ben wel negatiever, denk ik, dan hij. Hij is gewoon heel positief over wat er nu is. Ik denk, dit is geweldig, dit is goed en het wordt niet beter. En ik denk, ja, volgens mij kan het dan wel. Of kunnen we niet nog iets verzinnen? Ja, ja. Maar hij denkt, we hebben nu het hoogtepunt bereikt. En nu gaat dat instorten. Ja. En jij denkt eigenlijk van, ja, hier valt echt nog wel wat aan te sleutelen. Ja. Volgende week moet het beter. Ja, klopt. Wat waanzinnig dat jullie zo complementair zijn, hè? Dan eigenlijk. Ja, daarin wel. Dat scheelt ook wel. Want waarin niet? In heel veel dingen zijn we wel echt hetzelfde, geloof ik. Wat dan? In smaak. Wat we van de dingen vinden. Wat jullie leuk vinden. Het is niet zo dat we met elkaar zitten te sparren. En nee, ik vind dit en dat. Ik vind, er zit weinig vuurwerk bij. Dus ja. Het is vrij eensgezind allemaal. Ja. En qua muziek en tekstschrijven gaat het wel helemaal samen. En in bijna saai goed overleg. Dus daar is het wel hetzelfde. Jullie hebben een volstrekt overeenkomstig idee over wat grappig is, wat goed is, waar het heen moet. Inmiddels wel, ook omdat we denk ik samen zijn opgegroeid daarin. Dus dan ga je ook waarschijnlijk hetzelfde vinden. Ja, maar dan kan je natuurlijk ook gewoon, er zijn ook mensen met wie je samen min of meer bent opgegroeid en toch een heel andere weg zijn. Ja, maar die zie ik niet meer. Nee, precies. Jullie hebben je aan elkaar vastgeklonken. Ja. Ja. En Jeroen is ook altijd heel erg vocaal in zijn liefde voor jou. Ja. Hij vindt jou gewoon iets fantastisch. En zo zegt hij, ik heb hem een paar keer geïnterviewd en zegt hij dat, ja, Niels, dat is iets geweldigs. En ik ben zo blij dat ik met hem, eigenlijk dat hij jou mag tonen aan de wereld. Dat is een soort adoratie zit er bij hem voor jou. Ja, dat heb ik ook, hoor. Voor hem? Nee, voor mezelf. Oh, voor jezelf. Wat is er zo fantastisch aan je, Niels? Nee, ja. Nee, hij is ontzettend gul daarin, altijd. Ja, al. Hè? Hij trekt altijd naar mensen toe waar hij om moet lachen en die bewondert. En denkt dan, zelf kan ik dat niet, dus dit was het. Dus ja. Je moet dat snel even doen, dat gewoon zit helemaal in hem. Dus dat heeft hij bij mij ook. Ja. Terwijl dat andersom net zo goed zo kan zijn. Maar zeker. Maar hij is karakterologisch zo gebouwd dat hij jou gewoon heel erg kan bewonderen. Ja, klopt. Daar heel gul in kan zijn. Zeker. Ja. En dus ook alles kan doen om jou zo goed mogelijk te laten zijn. Dat geloof ik wel dat in hem zit, ja. Ja. En dat is toch ook een hele prettige karakter. Zeker. Dat is heel fijn samenwerken. Ja. Hoe is het afgelopen jaar voor jullie geweest, Niels? We hebben een nieuwe theatervoorstelling gemaakt en dat was jaren geleden door corona en eigenlijk vooral door corona. Ja. Dat was ontzettend leuk om gewoon weer, zoals nu ook gewoon met echte ademende mensen iets te doen. Dat is gewoon zo anders dan tv. Ja. Hoewel we daar ook expres wel een soort theaterpubliek hebben, omdat anders kunnen we het niet. Ja, maar met corona staat u ook met al die schermen enzovoort. Maar toen dachten we wel van zonder publiek, dat kunnen we sowieso niet. Nee. Want dat is te weinig theater. Ja. Dus bij het afgelopen jaar zijn we die zalen weer ingegaan. Dat vond ik echt heel erg leuk. En met Even tot hier ging het heel goed. En dat vond ik wel het leukste jaar tot nu toe. Omdat we, daarvoor had ik altijd het idee dat we een soort cadeau kregen van het nieuws. Weet je wel, je had corona. Ja, dat was al zo'n, zo urgent. Dat ik dacht, ja, dan kunnen we daar al satire over maken. En toen dat weg was, kregen we het hele WK. Een reeks, wat ook altijd wat gaf. En nu was het zo voor het eerst. Maar als er nou niks... Een gewoon jaar. Als het gewoon nieuws is. Ja. Hoe gaat het dan? Ja. Dat vond ik wel heel leuk dat lukte. Ja, ja. Het is ook bijna een uitdaging om met wat je krijgt. En dat kan ook een jaar helemaal niet zo heel veel heel bijzonder zijn. Precies, ja. Om er dan ook wat van te maken. Ja, gewoon weken dat de dingen doorsudderen. Dat je weer boze boeren hebt. Maar dat er niks nieuws gebeurt. Dat zijn toch de uitdagingen. Ja. En nu maak je televisie niet voor prijzen. Ik bedoel, je maakt het gewoon omdat je elke week een leuke uitzending wil maken. En omdat je hoopt dat mensen het waarderen. Ja. Maar goed, je wordt toevallig wel gelauwerd en geëerd. Eerst wonnen jullie. Jullie hebben de zilveren televisiering. Is die goud of is die zilver, die televisiering? De gouden televisiering. De gouden televisiering hebben jullie gewonnen. En de zilveren Nipkoffschijf. Ja. En nu ook de ere Nipkoffschijf. Ja, ja. Maar we hebben nu eerst gewoon een Nipkowschijf. Nee, nee, nee, nee. Jullie hebben meteen de ere Nipkowschijf gewonnen. Wat een rare manier van doen eigenlijk. Ja, ja, ik heb er niet over geklaagd. Nee, maar dat is toch, dat heeft iets van, dan ben je echt zo in het Pantheon word je bijgezet. Ja, dan zit je echt zo bij de, soort, in de galerij soort, der groten. Een oeuvreprijs. Ja. Wij hadden ook zoiets, moeten we stoppen? Is ja. Het is toch een beetje iets wat je bijna aan het eind of helemaal aan het eind krijgt. Ja, nee, het was echt heel fascinerend. Hoe voelt dat? Hoe voelt het? Ik vond dat wel echt heel erg leuk. Ja? Ja, echt. Waarom? Omdat we... Het is altijd nog een zoektocht of je wil iets maken voor zoveel mogelijk mensen. Tenminste, of je, ik vind dat heel fijn. Maar je wil ook je eigen kritische ding doen. En dat is lang ook een soort zoektocht geweest in wanneer is het nou te veel amusement? Of weet je, de quiz werd dan nooit satire genoemd. Maar het was amusement. Terwijl ik dacht, ja, we doen ook iets inhoudelijks. En hier was het in het begin ook zo. Dus ik dacht stiekem altijd wel eens. Ik zou het wel leuk vinden als het echt als satire wordt gezien ergens. Dat is zo'n soort kleine droom. En met die Nipkow was dat helemaal... Zoals Van Koot en de Bie bijvoorbeeld vroeger werden beschouwd. Een soort van toch de mensen die de analyse van de tijd geven eigenlijk. Ja, dat was wel echt enorm eervol dit. Ik dacht, jeetje, wat is dit gaaf. Ja. Dus wat Jeroen beter kan is dat dan heel gaaf vinden. Ik vind dat moeiler, maar nu vond ik het ook echt Nog even jullie karakterlezend. Ja, hij is degene die zegt, nu is het goed en volgende week wordt het kut. En jij bent degene die zegt, nou, nu was oké, maar volgende week kan moet het je beter. Opletten, ja. Ja, precies. Dus hij kan nu in het moment, kan hij genieten van dat hij nu een prijs krijgt en denkt, fantastisch. Ja. En dan denkt hij, nu is het afgelopen met de prijzenregen. Ja, precies. Nu wordt het een keiharde weg naar beneden. Ja, precies. Maar jij hebt er meer moeite mee om dan nu gewoon dat helemaal te inhaleren, dat moment. Ik vind dat wel moeilijk, om er echt daarvan te genieten volgens mij. Hey, en je zegt, het is altijd een soort afweging die er gemaakt moet worden tussen satire en amusement. Ja. Is dat in hoe het beschouwd wordt of is dat ook in hoe jullie daadwerkelijk... Nee, dat vind ik zelf het leukst of zo. Dus ik vind het wel... Je kan wel zeggen, ik maak helemaal wat ik zelf wil. En het maakt me niet uit wie het zien of zo. Zo ben ik toch niet. Dat wilde ik wel zeggen vroeger. Of zo. Ja. Dat maakt me niet uit, maar dat maakt me eigenlijk wel uit. Ja, maar misschien is dat ook wel omdat jij in principe ook het publiek zou zijn wat naar Even tot hier kijkt. Ja, precies. Ja. En je doet in principe volgens mij altijd iets voor je eigen parochie. Ik bedoel, het is niet zo dat wij allerlei groepen compleet anders laten denken. Maar het is wel leuk als dat groepje niet alleen maar mensen zoals jij zijn, maar gewoon dat het... ook mensen zijn die misschien net iets anders denken... die dan misschien een keertje denken... oh, wacht, dat zo kan het ook. Ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. En is dat gewoon een soort afweging... die jullie letterlijk dagelijks moeten maken? Hoe gaan we mensen aanspreken? Hoe gaan we ze heel erg entertainen? Of gaan we ze dingen uitleggen? Of is dat gaandeweg iets wat gewoon gebeurt? Dat laatste. Ik merk wel dat hoe... gek genoeg hoe... Als je iets meer succes hebt, kan je veel meer maken dan daarvoor. Leg het uit. Nou ja, in het begin dacht ik, toen we van die opleiding kwamen en theater gingen maken, maakte heel ontoegankelijk, moeilijk cabaret. Mm-hmm. Wat echt, er zijn nog opnames van, het is niet te begrijpen. Echt niet? Nee, echt niet. Want? Hermetisch, kunstzinnig? Absurd. Ja, ja. Heel veel verhaallijntjes in elkaar... vertellers, meta, mensen met brommerhelmen die minuten stil zijn. Dat idee. Gewoon ook zo van, gaan laten zien dat het anders kan. Er moet iets raars gebeuren, dachten jullie. En dan kwamen we inderdaad in Sittard en dan werden we weggejoeld. Ja. Letterlijk. Ja. En ik merk nu het iets meer succes hebben, dan kan ik veel meer mezelf zijn dan toen. We kunnen nu veel meer humor in Even tot hier gooien dan vroeger, omdat mensen ons nu in principe wel vertrouwen of zo. Ja. Dus we hebben best wel... Maar ook omdat jullie jezelf misschien meer vertrouwen... dat je kan maken wat je zelf gewoon leuk vindt... en niet absurdistisch of gek of bizar hoeft te zijn. Nee, dat hoeft dan niet het doel te zijn. Nee. Word je veel meer jezelf en ga je ook dingen doen... waarvan je denkt, maar dit vinden wij gewoon hartstikke leuk. Wanneer en van wie hebben jullie dat geleerd... om eigenlijk die krampachtige hang naar rare dingen los te laten? Eigenlijk wel van Erik van Muiswinkel, denk ik, toch het meest. Vertel hoe dat ging. Nou, we hadden in onze theaterprogramma's altijd een Ira Jutkovskaya... een hele goede Russische, strenge toneelregisseuse... met wie we heel lang het hadden over die brommerhelm... en hoe lang die op moest blijven. Ja. We maakten altijd voorstellingen met letterlijk twee tafels. Eén tafel met ja, met daarop leuke dingen die we gewoon echt heel erg grappig vonden. Acts en één tafel met het verhaal dat we wilden vertellen. Ja. En door omstandigheden en een project ergens hadden we nu alleen nog maar de leuke tafel klaar. En dachten we, nou, dan gaan we over een paar maanden gaan we die andere tafel maken. Laten we nu die leuke tafel eens gewoon een keertje spelen in een theater. Dus een theatertje gehuurd om dat, die leuke tafel te doen. Ja. En toen dachten we, maar die had je echt letterlijk, die tafel? Ja. Dat was een object, die tafel. Een tafel. Ja, en er lagen dingen zoals, op. Of ja, er lagen kaartjes op met acts? Of wat? Ja, er lagen papiertjes met namen van acts. Ja, precies. Gewoon ja, zoals je hebt ideetjes en die leg je dan op een tafel. Ja. We hadden links de tafel met leuke dingen en rechts met dingen die we belangrijk vonden. Ja. En die leuke tafel hebben we toen tot een uurtje gekleid. En toen dachten we, toen kon onze strenge regisseur uit Rusland kon niet. En Erik van Muiswinkel hadden we een keer gesproken. Zei, kom jij even kijken? Dus die kwam naar dat probeerseltje van alle leuke dingen achter elkaar kijken. En die zei toen na afloop, zo, dit is af, zeg. Wat een leuke voorstelling. Ik dacht, hé, maar dit is helemaal geen voorstelling. Dit zijn nou gewoon allemaal leuke dingen. En toen dachten we, maar als we hem als regisseur nu vragen, zijn we klaar. Ja. Op een bepaalde manier. Dan kunnen we dit uitzoeken. Ja. Dus dat hebben we toen gedaan. En dan mag alleen nog maar leuke, dan mag het. Dat we echt maar leuke dingen doen. En toen slopen er natuurlijk, zoals het, wat ik toen nog niet wist, slijpen er allemaal dingen in die je heel graag wil vertellen. Ja. Alleen niet zo geforceerd. Ja, precies. Als je maar gewoon durft leuk te zijn, dan komt de boodschap, als je dat zo wil noemen, of het verhaal op de diepere laag, komt dan vanzelf erbij. Dat was dit klinkt bijna als een soort parabel, alsof het niet echt gebeurt. Maar zo is het echt gegaan met die tafel die jullie hadden met alleen maar de leuke dingen. Ja. Andere tafel was weg. De Russische regisseuse was op vakantie, letterlijk. Was op vakantie. Ja. En Erik was toevallig aanwezig. Ja. En die gaf jullie eigenlijk een soort vrijbrief om gewoon leuk te durven te kunnen zijn. Die wist niet dat dit een experiment was. Die dacht gewoon, ik kom naar een voorstelling kijken. Ja. Dus die ging niet kijken, hoe is dit? Maar die zei gewoon afgelopen, jeetje, een goede voorstelling, zeg. Die is helemaal af. Ik zou misschien dit iets korter doen. Ja, precies. En wij dachten, nee Erik, dit is helemaal niet de bedoeling. Ja. Dit zijn alleen maar leuke dingen. Ja, maar wat grappig hoe je toch tot inzichten komt in je leven eigenlijk, hè? Ja. En hoe de dingen ook gewoon toevallig zo moeten lopen. Ja. En gaat dit gepaard met veel getheoretiseer tussen jou en Jeroen dan? Toen iets minder dan daarvoor. Ja. Je moet het toch ook gewoon merken hoe het werkt en hoe het gaat om conclusies te trekken. Ja, ja. En dit was gewoon een soort openbaring eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En toen zijn jullie uiteindelijk ook aan de quiz gaan meedoen. Ja. Of jullie maakten deel uit van de quiz. Ja. Voorgezeten door Paul de Leeuw. Ja. Iemand die toch ook gewoon zijn leven lang leuk durft te zijn. Ja, was dat een vormende periode voor jullie? Niet alleen vanwege Paul de Leeuw, maar vanwege het hele omveld wat daar zat. Ja, zeker. Want we moesten ineens televisie maken. Wat toch een andere tak van sport is. Omdat je iedereen vindt er iets van. Ja. Dus het is gewoon wel spannender. Ja. En we gingen het ineens over het nieuws hebben. En dat hadden we nog niet eerder gedaan. Tenminste, dat is niet helemaal waar, niet in theater. Ik zat ook, net als Kiki Schippers bij Spijkers met Koppen, zaten we 8 jaar lang. Dus dan maakten we scènetjes over het nieuws. Ja. Maar dat was gewoon een leuke baan, zeg maar. Niet iets wat we zelf in het theater deden. Ja. En nu moesten we ineens... En bij Rambam zat je ook. Klopt, ja. Daar kijk mijn dochter altijd naar. Oh ja. Ja. Ja. Ja. En nu gingen we... Moesten we op televisie iets over de week maken. En dan moet je ook ineens er wat van vinden van het nieuws. En het in één keer... Dat was wel heel vormend in die zin dat we toen natuurlijk de basis hebben gelegd voor Even tot hier en wat we nu doen. Ja, ja, ja. Je zat bij Kiki dus met Spijkers met Kop. Nee, zij zit daar nu en ik zat er toen. Oh, jullie zijn er niet samen geweest? Nee. Oké, want ze zong net van Niels, ik wil je code kraken. Ja. Snap je wat ze daarmee bedoelt? Nee. Nee? Jij? Ja, eigenlijk wel. Oh. Ja. Nee, omdat je denkt je bent zo'n ongelooflijk charmant en super getalenteerd iemand. En je zit je gewoon shinen op dat toneel. Ik heb jullie best een aantal keer zien optreden. En ook op die tv. En denk van, maar wat gaat er nou diep in hem om? Oh, op die manier, die code. Op die code. Wat is het nou eigenlijk voor iemand? Wat is het nou eigenlijk voor iemand? Ja. Ja, ja. Maar eigenlijk is dat ook een heel oneerlijke vraag om te stellen. Want wat is het onzinnig om aan iemand te vragen, wat ben je eigenlijk voor iemand? Je bent wie je bent. Ja. Ja. Maar ik snap wel dat het is natuurlijk, het lijkt misschien allemaal wat zonniger dan het is. Er zit gewoon keihard werken en frustratie en gedrevenheid en zo onder die je wat minder ziet misschien. Hoe zijn jouw ouders, Niels? Mijn ouders zijn... mijn vader die leeft niet meer. Die ging lang geleden... Toen was ik 20, toen ging hij dood. En die was wel echt... Die leek heel erg op mij qua schrijven. En het was wel directeur van een middelbare school. Ja. Maar die schreef dan die ook... Die had ook een soort expressiedrift in die zich. Die schreef ook het schoolstukjes en de liedjes. Ja. Als hij een decaan had gehad die tegen hem had gezegd... Ja, je moet misschien naar de Kleinkunstacademie, had dat misschien ook zomaar gekund. Had het zomaar gekund, ja. En mijn moeder... En hoe is hij overleden? Een hersentumor. Een hersentumor. Ja. Met een lang ziekbed? Ja, hij is 2 jaar... Van de een op de andere dag veranderde die. En toen is hij 2 jaar iemand anders geweest. En toen ging hij dood. Echt waar? Ja. Wat bizar om mee te maken. Ja, dat was vreselijk. In welk opzicht veranderde hij? Nou, het zat op een plek in zijn hersenen die ze... waar ze nog steeds niet zo heel veel van weten... maar was een, wat ze ook het soort persoonlijkheidscentrum noemen. Dus echt wie over code kraken, wie bepaalt wie je bent. Ja. En hij werd gewoon... Hij keek andere televisieprogramma's. Hij vond andere dingen lekker qua eten. Ja. Hij sprak niet meer zo goed. Het was gewoon compleet... Ging hij zich ook anders gedragen tegen jullie? Ja, want hij werd op een gegeven moment ook wel echt ziek. Dus het werd een soort... Ik ben enig kind, dus mijn moeder en ik werden eigenlijk een soort ouders van hem. Ja. Dan moest ook geholpen worden bij alles. Ja. En hij... het eerste moment was eigenlijk dat... We hadden altijd soort, met z'n drieën zo'n afkeer van... Als je in een restaurant bent, heb je soms van die placements of menukaarten... met grappige gerechten. Ja. Je, 3 Balinesjes op een stokje. Ja. Of kip, ik heb je. Ja. Dat soort dingen. Dat was altijd een soort iets waarvan we allemaal hadden. Wat jullie alle drie haten. Ja, maar ook naar op zoek gingen altijd. Dat we een tentje konden vinden waar dat was. Ja, om te lachen. En toen op een gegeven moment zaten we, toen hij net ziek was... gingen we wel proberen naar een restaurantje te gaan. En hij ligt echt in een deuk om die kaart. Oprecht. Ja, hij vond het echt oprecht heel grappig. Heel erg grappig. Ja. Dan denk je ook wel, ja, ook humor en smaak... het zit ook ergens gewoon hier verstopt. En ja. Wat dat betreft eigenlijk wel interessant wat Kiki dan net zei... de code kraken van wie ben je eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk iets wat jij heel letterlijk met iemand... namelijk je eigen vader hebt meegemaakt... Ja, toen dat dat ook gewoon een soort chemisch iets in je hoofd is, of hoe je het wil noemen. Het is wel iets medischer geworden dan ik altijd dacht. Ja. Ik dacht, het is ook gewoon... Natuurlijk heb je ook genen en ontwikkeling en alles. Maar het zit ergens ook, heb ik al het idee, hierdoor denk ik... Hierdoor ben je zo. Ja, het zit ook gewoon ergens in je hoofd. Wat je leuk vindt en wat je kan, is ook maar gewoon ergens hier door die verbindingen opgeslagen. Ja. Hey, en Niels, hoe oud was je toen je naar de Kleinkunstacademie ging? 19. Dus dat was in die periode? Ja, en een beetje aan het einde. Van 22 werd hij ziek en toen... Tja, wat een tijd. Niels, we gaan het er zo meteen nog over hebben. Maar er is ook wereldnieuws. Dat blijft doorgaan. Toch, dat belangrijker is dan gek dit. Genoeg is er ook nog wereldnieuws. Ja. En dat wordt aan ons gebracht vanuit Hilversum. Volgens mij door Niels van Kesteren. NPO Radio 1. In 2025 wordt de NAVO-top in Nederland gehouden. In welke plaats is nog niet bekend. Het wordt de eerste keer dat Nederland de NAVO-top organiseert. Delen van Zuid-Europa en Noord-Afrika krijgen te maken met extreme hitte. Op Sicilië en Sardinië kan het 48 graden worden, meldt de Italiaanse Meteorologische Dienst. In Spanje en Portugal wordt het ook boven de 40 graden. Supermarkt Plus en veel ijssalons, snackbars en horecabedrijven rekenen nog geen toeslag voor plastic verpakkingen. Sinds 1 juli is dat verplicht, maar de regel wordt lang niet overal nageleefd, zegt de inspectie. Veel ondernemers zouden het lastig vinden om een toeslag te rekenen of om herbruikbare bakjes aan te bieden. En de 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door Pello Bilbao. Hij was de snelste van een kopgroep van 5. Het is de eerste Spaanse ritzege in de Tour sinds 2018. Het peloton kwam bijna 3 minuten later over de finish. En Vingegaard houdt nog altijd zijn gele trui. Kunststof. Ja, dames en heren, we zijn terug in de Katrina-tent op de parade. Laat je nog even horen. Ja. Nog steeds met Niels van der Laan, mijn gast. En we bespreken de dieptes van het leven... aan de hand van codes die gekraakt worden, hopelijk door Kiki Schippers... We gaan nog van alles doen, dit tweede half uur, in deze tent. We gaan zo meteen het over de grote actualiteiten-tombola hebben. Ik ga nog met Niels doorpraten, maar ze staat hier al klaar. Kiki Schippers, jullie zijn allebei meesters van het op het moment snel geschreven lied. Dus de ene grootmeester spreekt de ander toe. Ja, je kijkt er al bij van, oh god, wat zeg je nou allemaal? Maar goed, het is niet anders. Kiki, je hebt een lied geschreven over Niels... Breng het ons. Lieve Niels, ik schreef een lied voor jou, je weet dus hoe het gaat. Fragmenten kijken, vrienden bellen, googelen tot laat. Ik zocht iets om je eindelijk eens echt kapot te maken. Om tot je door te dringen en je code te kraken. Ik zocht een hoek, een engel die jou beschrijven kan. Want van buiten lijk je eigenlijk gewoon een hele leuke man. Grappig en hardwerkend, stabiel, niks aan de hand. Dat zijn meestal de ergste, dus ik zocht je achterkant. Maar wat ik ook probeerde, de luiken bleven dicht. Als een slimme octopus hou je alles buiten zicht. Dat zijn vaak de leukste mensen, echt een geheime kant. Een heftig dubbel leven, kelders, drugs in het buitenland. Misschien heb je een dubbel leven met forums, enge kliek. Is je bank op de Seychellen, ga je vaak naar een kliniek. Eerst moest ik je destilleren uit het pact Niels en Jeroen. Omdat alles wat we weten komt van wat jullie samen doen. Dus ik vroeg het je collega's, voor Rob en Joep was je een quiz. Zelfs Paul de Leeuw zijn, ik weet niet meer wie nou Nick of Simon is. Volmaakte symbiose zonder einde of begin. In elk interview met Niels zit Jeroen er ook weer in. Nu ook weer. Ik dacht aan een wiskundige, hoe doet zo iemand dat? Dus ik kwam pas bij jou uit toen ik hem afgetrokken had. Maar ook daarna bleef je ongrijpbaar als een Lutje Bergedicht. Ik zocht en groef en vroeg, maar zag alleen een blij gezicht. Geen familie met een onvertogen woord over jouw rol. Harde werker, overzicht en je hoofd zit altijd vol. Wie ik ook vroeg, iedereen zei hoe leuk en goed je bent. Ze vinden je echt allemaal een supergoeie vent. En als iemand je nodig hebt, dan ben je altijd daar. Ik belde al je exen, maar ze kwamen altijd klaar. Geen relletje, geen hakka, je gooit niet met microfoons. Zelfs je dickpics hebben iets ontwapenends gewoons. Geen valse noot, geen lelijk haar, je kunt fantastisch zingen. Zelfs in het boek van Sinterklaas staan alleen maar leuke dingen. Geen krasje en geen smetje vind ik op jouw blazoen. Je bent gewoon geweldig en daar kun je niks aan doen. Is oké, okay. Je bent fantastisch, je werkt hard, doet alles goed. Iedereen is ongelooflijk enthousiast bij wat je doet. Je bent slim en boterzacht en lief en knap en ook stabiel. De ideale schoonzoon, zo gedegen en subtiel. Maar als iedereen je leuk vindt en niemand je belet. Iedereen met je wil werken en eigenlijk ook naar bed. Nee, dat staat er niet. En een totaal pakket is dan niet de refreinzin na dit engel ellenlang couplet. Jij bent de Mark Rutte van het cabaret. Geen drama, geen gedoe meer. Geen niks abstracts en niet veel pijn. Jij durft sinds Van Muiswinkel gewoon leuk te zijn. Het spijt me, lieve Niels, dit is geen muggenzicht, zifterij. Ik was gewoon heel graag een dagje net zo leuk als jij. Ontroerende moment hier in de Katrina-tent. Ja, het is... Achter de microfoon van Kunststof, ja. Ja, de Mark Rutte van het cabaret. Ja, dat haal je er dan uit, hè? Ja, dat haal je er dan uit. Zingt een compleet vol allemaal leuke dingen. De Mark Rutte van het cabaret, daar kan ik mee naar huis. Word je niet helemaal gek van dat wat er nu allemaal aan de hand is? Ja, joh. Je hebt natuurlijk een heel jaar leuk televisie kunnen maken over dat er eigenlijk niks aan de hand was. Ja. En nu gebeurt het gewoon. Ik wil daar nu ook iets mee, dat heb ja. ik wel. Ja. Ja, nee, kan ik me voorstellen. Ja, dit is wel een tijd. Ja. Maar de verkiezingen zijn er weer precies in de nieuwe Even tot hier reeks. Yes. Dus dat is dan wanneer begint hij en wanneer eindigt hij? Die begint 11 november en dan 7 weken. Dus ik denk dat het er wel middenin gaat vallen. Zeker, nou, in ieder geval de verkiezingen en de uitslag. Ja. Want volgens mij half eind november komen die verkiezingen. Ja, wat vind je ervan, van wat er nu allemaal gebeurt? Vind je daar iets? Ben je eigenlijk iemand die daar echt iets van vindt? Ik vind wel vaak een hoop dingen, ja. Wat vind je van nu? Had je verwacht dat Mark Rutte deze zet zou doen, dat hij af zou treden? Nee. Nee, dus ik snapte het niet. Ik vond er wel wat van, maar... En wat vind je ervan? Nou, ik dacht, in mijn hoofd hij moet met een soort meesterzet komen. En ik dacht wel, als de VVD gaat het kabinet opblazen. Dat dacht ik wel. Ja. Niet hij per se, maar ik dacht van... Dat voelde je al aankomen. Ja, omdat het was onhoudbaar en zij hebben niks te verliezen. Want ze zijn toch onaantastbaar. Ja. Net als ik. Ja. Perfect, aardig. Hartstikke iedereen wil alles, ja. Ja. Maar dus daar zat ik wel heel dat een beetje, zaten we ook al eerder op te speculeren bij Even tot hier. Dat dacht ik, ja, dat gaat waarschijnlijk wel vallen. Ja. En dat gaat de VVD doen. Dat was wel waarvan ik uitging. Ja. Maar ik denk dat hij ook wel een beetje zijn hand heeft overspeeld, eigenlijk toch. Ik denk dat hij wel dacht... Met die soort roekeloze actie, ja, waarmee hij de hele boel vergekegeld heeft. Ja, hij komt met veel weg, maar met dit dan weer net niet. Ja, ja. En je denkt dat hij dat aangevoeld heeft? Of zou hij al weten toen hij die roekeloze actie inzette? Dan ga ik het nu laten klappen, de boel, en dan ben ik ook weg daarna. Ja, dat hoorde ik wel, die analyse. Maar ik denk zelf eigenlijk dat hij dacht, ik ga het niet laten vallen door anderen. Ja. Wij gaan dit laten vallen. Ja. En dan ga ik dat nog wel één keer doen. Ja. Dat is mijn gevoel. Voelde hij misschien toch in de dagen daarna... Toen die motie het sentiment van, ja, keer tegen, te veel tegen mij. Die motie van wantrouwen, die zou hij niet gaan overleven. Ja. Dat was op een gegeven moment duidelijk. Ja, dat is wel heel sneu als je wordt weggestemd. Zullen we heel even naar een stukje luisteren van jullie, van jou en Jeroen... uit even tot hier, toen jullie nog dachten dat het kabinet wel voor eeuwig zou doorgaan. Oh ja. We zullen doorgaan. Op de pauzeknop zullen ze doorgaan. Met Sigrid en met Bob zullen ze doorgaan. Ze zullen doorgaan, al zal er voortaan een boze kamer zijn. Ze zullen doorgaan, de stikstofregels overboord. Om toch maar door te gaan, ze verscheuren het akkoord. Dat zal te loor. Ze zullen doorgaan totdat er voortaan alleen maar braven zijn. Ze zullen doorgaan tot in Groningen, ja, geen huis. Wat denk je, Niels, als je dit hoort? Hoe luister je daarnaar? Kritisch. Wat dan? Denk ik, oh ja, dat... Werkt dit ook zonder beeld? Nee, want we staken allemaal dingen in de fik. Dat gaf het iets ruiger dan nu, vind ik het dan weer een beetje braaf. Ik zit gewoon heel met af te pellen. Ja, precies. Ja. En ik vroeg of je een fanatieke cultuurconsument bent. Vroeg ik voor de uitzending aan je. Toen zei je van tegenwoordig minder druk, kleine kinderen enzovoort. Maar vroeger heel veel. Vroeger ging je heel veel naar cabaret. Ja. En toen zei je nee, eigenlijk niet naar cabaret, want ik kan niet... Je kon niet argeloos naar cabaret kijken. Nee, dan zit je er toch, omdat we dat zelf ook wilden doen of al deden. Ja. Dan ga je gewoon beroepsgedeformeerd zitten kijken en alles stom of... Hoe moet het anders? Ja, of dan lachen mensen om iets waarvan je zelf denkt... Is niet leuk genoeg. Is niet leuk en dan ben ik kwaad op de mensen. Gewoon heel vervelend. Ja. Vervelend publiek. Ja, het vervelend publiek was jezelf en ook voor jezelf. Nee, maar ik denk wel, dat is helemaal niet leuk. Ga dan niet... Nee, maar je kon er zelf ook niet onbekommerd van genieten. Nee, van cabaret niet. Van andere dingen wel. Maar en zo kan je ook nu van jullie eigen lied eigenlijk ook niet onbekommerd genieten. Nee, sommige dingen wel. Die gewoon, bepaalde dingen vind ik... Dat weet je nooit van tevoren wat het wordt. Maar er zijn een paar dingen van de afgelopen reeks... die kan ik luisteren echt rustig en met plezier. Ja. Wat vind je zelf iets... Wat is iets heel goeds wat jullie gemaakt hebben? Nou, ik vond onze Mia en Dion Vals lied over Groningen wel... Wel goed gelukt. Ook waarom? Wat kwam er allemaal samen? Of waarom werkte dat zo goed? Nou ja, omdat je enerzijds was echt het gevoel van de week gewoon dat lied. Ja. En is en die vals zingende mensen. Is gewoon, dat is, hoort op de leuke tafel, zeg maar. Ja. Dat gaan doen, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Alleen, ja, we hadden geen zin om die mensen te zeggen... Well, dat is belachelijk, wat zingen ze toch vals? Ja. Dat is niks. En toen kwam Groningen er dwars doorheen gefietst. En dachten, eigenlijk moeten we daar moet iets mee. Ja. Totdat het ineens samenkwam. En toen, dat zijn helemaal leuke momenten. Dat je dan denkt, oh, natuurlijk, ja, we zo kunnen moet het koppelen. Het. Ja. Ja. En het grappige van zo'n heel goed geslaagd lied is dat het ook de bevrediging van een soort heel goed ambachtswerk heeft. Hè? Ja, dat je gewoon zo kan genieten van hoe goed het klopt allemaal. En hoe het werkt en slim bedacht en passend. Is dat een prettig proces om doorheen te gaan, het maken van zo'n lied? Het maken van zo'n lied is altijd heel zwaar. Tenminste, het bedenken is altijd heel zwaar. Dan zitten we met z'n tweetjes in een ruimte opgesloten. Soms urenlang te denken en dingen weg te gooien of weer een uur stil. En dat is altijd wel, vind ik altijd wel pittig. Letterlijk uren? We zitten wel uren in zo'n ruimte. Misschien zijn we niet uren stil, maar wel minuten stil. Ja, maar ja. We zitten wel echt uren in zo'n ruimte voordat zo'n lied er is. Maar als het idee er eenmaal is, dan is het daarna... Dan gaan we juichend koffie halen en wat lekkers. Ja, ja. Een Ballisto of een andere reep. Bij Goldband heb ik gisteren van Milo Driessen geleerd... gaan ze altijd naakt door de ruimte rennen en elkaar op de billen slaan. Ja, nou echt waar. Wij zijn dan een stuk beleefder. Ja, jullie halen koffie en een balista. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen manier om dingen te vieren. Ja, maar het is eigenlijk een soort marteling waar je jezelf doorheen moet brengen. Om dan uiteindelijk tot het licht te komen. Precies. En als dat idee er is, dan is dat schrijven van zo'n tekst gaat dan heel snel. Ja. Dat is niet... Dat, maar dat is heerlijk om jezelf pijn te moeten doen en dan... Ja. Uiteindelijk jezelf te kunnen bevrijden met het goede idee. Dat is wel lekker. Als het dan lukt, is het wel lekker. Ja, snap ik. Begrijpen jullie alles wat hij zegt, jongens van de grote actualiteit, Tombola? Zeker. Horen jullie ons? Ja, nu hoor ik je. Ja, Margot, Randy. Ja. Dit sluit natuurlijk naadloos aan op onze onderwerpen. Kom even kijken zo. Leuk. Wanneer en wat en hoe? Is het meteen? Half 9 en 10 uur. Leuk, ik kom er allebei. dit heet parade maken. Dat je de hele tijd mensen dwingt om je tent in te komen. En daar, zijn jullie daar de hele tijd mee bezig? Om mensen je tent in te dwingen? Ja, toch wel. Het is wel de bedoeling dat die lekker vol zit de hele tijd. En ik ben ook een ondernemer, dus daar hou ik van. Precies, je bent een kleine zelfstandige. We hebben hier Margot Ros, Randy Fokker. En natuurlijk de enige echte Levi Manner. Jullie zijn samen de grote actualiteiten, Tombola. Ja. Wat doen jullie zoal, jongens? In deze tent? Wij hebben een Tombola. Daar zitten de actualiteiten in. Het speelt zich af in de kapsalon. Ja. Daar is Randy als Mandy de kapster. En ik ben Willemijn, een dame van stand. Ja. En ik kom daar altijd mijn haar laten doen. En wij hebben het over de actualiteiten. Dus je ziet en hoort verschillende kanten belicht van de actualiteiten. Ja, aan de hand van balletjes die getrokken worden. Ja, dat doet Levi dan. Dat doe ik dan eigenlijk. Levi die balletjes. Ja. Iemand moet het doen. Ja, iemand moet dat doen. Ja. En daarom heb ik ook deze hoed gekregen, zodat je dan duidelijk ziet dat ik dan die balletjes trek. En hij zingt natuurlijk ook de nummers. Ja. En wat zijn de nummers? Die gaan over de actualiteiten. Maar, en die, zijn die ook ter plekke verzonnen, min of meer? Ja, of dat laten we een beetje in het midden. Dat laat je een beetje in het midden. Het is een beetje zoals de goochelaar ook niet vertelt hoe je iemand doormidden zaagt. Ja. En wij zagen de hele avond. Je zagen de hele avond de actualiteit doormidden. Ja. Ja. Ja. Hey, en is het dit eerste jaar dat jullie dit doen? Nummer 2. Deel 2. De follow-up. Omdat het vorig jaar zo'n groot succes was, vroegen ze ons weer terug. Leuk. Dus wij waren heel blij, want we zijn zelf ook heel erg dol op de kapsalon om daar lekker te kletsen de hele tijd. Ja, dus we zijn er voor de tweede keer. Hey, Randy, we hadden het net over het verschil tussen Den Haag, waar we nu zijn, en Amsterdam. Ja. Bijvoorbeeld, is er een groot verschil tussen Den Haag en Amsterdam? Er is een behoorlijk wezenlijk verschil in het publiek. Jij bent ervaringsdeskundige. Leg even uit hoe dat precies zit. Nou, kijk, het is voornamelijk ligt het aan het drankgebruik wat gedurende de avond plaatsvindt. Dat is eigenlijk de grootste factor in het verschil. Ja. Ja. Dus bij de laatste voorstelling in Amsterdam dan... Is eigenlijk, nou ja, dan kun je net zo goed tegen een muur aanspelen eigenlijk. Ja. Dan krijg je over het algemeen... Een kotsende muur. Een kotsende muur, dat is een beetje, ja. En hier heb je toch over het algemeen mensen die echt voor het theater komen. En niet om alleen maar te zuipen, een beetje zuipen natuurlijk. Maar dat het binnen de perken blijft. Ongelooflijk, zo'n keurige stad is Den Haag. Ja, zeker. Kijk eens. Applaus. Ja, jongens. Ja. Applaus voor jezelf. Applaus voor jezelf. Geweldig dat jullie er zijn allemaal. Hey, en is het dan ook, zie je er dan tegenop om straks naar Amsterdam te gaan? Of is het ook wel weer een feestje? Nee, tuurlijk niet. Nee. Want het is namelijk ook gewoon verrekte leuk daar. Ook zo supergezellig. Ja, zeker. En Utrecht is ook leuk. We gaan ook naar Utrecht, hè? Ja. Superleuke stad ook om parade te spelen. Levi, waar heb jij allemaal zin in? Ik heb gewoon zin om dit gewoon heel vaak te spelen. Ja. En om muziek te maken. Ja. En ik vind het leuk om gewoon iedereen even zo te spreken op dat terrein. Ja. Voor en na de voorstelling. Het is toch een grappige gelegenheid, hè, die hele parade. Ja, het is clownesk iets heeft het voor mij. Het leuke van de parade vind ik... Het theater is natuurlijk altijd verbindend. Maar de parade heeft dat nog keer 3 of zo. Of 10 of zo. Dat is echt zo. Je hebt het zijn hele korte lijntjes. Dus je kan meteen reageren. Het is maar een half uur of een kwartier. Ja. En je kunt er meteen met elkaar over praten daarna. En je neemt dat ook weer mee in de volgende voorstelling. Ja. Dat is echt een ander gevoel dan dat je gewoon naar een avondvullende voorstelling gaat. De acteurs staan vaak van tevoren, dus voor de tent, inderdaad mensen naar binnen te lokken of lopen over dat terrein. Ja, het heeft een hoog circus gehalte. Hey jongens, jullie gaan een liedje doen, toch? Leef, gaat dit niet? Ja, zingt ook een beetje mee. Jullie zijn er helemaal niet bij betrokken bij dat liedje? Ja, je wel. Aan het eindje. Ik bedoel ook een stukje wel, mee. Toch? Een klein beetje. Een klein beetje, ja. Levi, als je... vertel eens even wat over jezelf. Wat ben je voor je? Oh, zo. Oh, daar gaat die band staat. Al. Wacht, oh, ik heb eigenlijk staat. Het begin niet gehoord. Oh, dus joh, mag je mag opnieuw instarten. Ben ik even, wat ben je voor jonge Levi? Ik ben, mijn naam is Levi Manner. Ik ben singer-songwriter, theatermaker, acteur, muzikant. Ja. En ik ben ook barista. Echt waar? In Amsterdam-Oost. Leuk. Dus als jullie bakkie willen bij mij, dan kan ik dat zo zingend voor jullie inschenken. Bij welke koffiebar? Oh ja, ja, bij Rumbaba heet dat. Oh, bij Rumbaba. Ja, dat vind ik heel goed. Ja, ik moet zeggen, de bediening van Rumbaba kan beter. Ja, wij zijn heel... Er zou een klein tandje minder arrogantie in Je moet niet de Google reviews lezen, maar nou, wel ik bij kom mij... er zelf, hè. Ik ben, ik ben er zelf heel vaak geweest. En een klein tandje minder arrogant. Ja, misschien heb ik jou nooit niet getroffen. Maar jou niet gezien, Gijs. Oké, nou goed. Maar ik zal even langs gaan om het te proberen. Dat weer is goed. Kijken of ik jou dan tref. Ik ben heel vriendelijk. Voordat hoor. We het nou gaan hebben over het feit dat hij barista is. Hij is een geweldige zanger. Ja, en gitarist. En natuurlijk, jongens, ja, leef je sorry. En te gek om met hem te spelen. Ik moet jou niet nu gaan aanvallen op je leven als barista. Terwijl ik je ook nog nooit heb meegemaakt. Ik ga binnenkort naar Rumbaba komen, dan gaan we, ga ik je helemaal uit. En nu wil ik je horen als singer-songwriter. Dus start de band. Ja. Het is het openingslied, mensen. Een roze suikerspin. Het rook naar Cito-toets. De majorettes liepen iets uit de maat. Is dit een hitte golf? Kan jij de vlinderslag? Zijn naam was Roy, hij had een moeilijke huid. En hij had de sleutel van een staakerven. Er zaten wolkenstickers op het plafond. Oeh. Mandy is de naam van Loen, aangenaam. Ik heb echt zoiets van ja toch of zo. Ja toch of zo? Ja, toch? Oké. Okay. Een bruine Citroën. Het rook naar Labrador. Een bastonje koek op de hoedenplank. En zijn naam was Frederik. Gele Lacoste trui. Voor je het weet ben je een kwart eeuw getrouwd. En hij bleef steeds hangen bij de wijncursus. Zij droeg een wikkeljurk, hij trok bij haar in. Oeh, ik ben Willemijn, oh ik ben Willemijn. En het gaat met mij echt heel erg goed. Het gaat heel erg goed hoor, ja. Ik ben Willemijn, oh ik ben Willemijn. En het gaat echt ongelofelijk goed. In ieder balletje een gespreksonderwerp. Zeer actueel en bovendien heel urgent. Eens even kijken, Den Haag, zijn er nog vragen? Nee, dat dacht ik ook. Goed, zo is alles duidelijk voor de Tombola Show. De grote actualiteit, de Tombola La La La La La. Levi Manner, rechtstreeks uit Rumbaba. En Margot Ros en Randy Fokke. En de teksten van Nathan Vecht. En de teksten van Nathan Vecht, die ook wel eens in Rumbaba gesignaleerd zal worden. Kennen jullie elkaar uit Rumbaba, of niet? Nee, nee. Oké, okay, dat niet eens. Maar goed. Heb je aandelen? Jeroen gaat heel blij zijn met jou. Oké, okay, nou, groetjes aan Jeroen. Andere Jeroen, Niels. Ja, andere Jeroen. Ja, nee, andere Jeroen. Andere Jeroen. Jongens, veel plezier. Ga gauw naar je tent. Hoe laat moeten jullie weer? We gaan om... Oh, je gaat nu meteen weer? Half negen. Half negen, oké. Half negen, iedereen komt. Nou, heel veel plezier, geniet ervan. Ja. Lekker veel klappen. Ja, echt veel klappen de hele tijd om alles. Krijg je nou ook als je hier bent, hè? Ik weet dat je een druk programma hebt, hè? En dat je binnenkort weer keihard de actualiteit moet doornemen en met je theatershow het land in moet. Maar als je nou hier bent, denk je dan ook wel eigenlijk ook in zo'n tent iets maken? Ja, we hebben dat wel gedaan. Ja, ook op de parade? Op de parade. Ja, wanneer was dat? Ja, oh, ja, eigenlijk, dat telt bijna niet meer. 2002, geloof ik. Nou, dat, toen waren we ook allemaal mensen, ja. Hoor. Toen, waren we, ja. Toen was ik ook barista. Echt nee, waar? Nee. Oh. Nee. Maar toen hebben dat, ik vond het wel echt heel leuk, maar we hebben toen alleen Amsterdam gedaan. En het was inderdaad wat Margot net zei. Dat was altijd dramatisch kantje. Superleuk, de eerste paar. En dan de laatste, dan word je, ja, dan het is echt alsof je... Is dat echt pittig? De Jellinek staat. Ja, ja, ja. Heb je eigenlijk baantjes gehad, ja, of juist niet bij de Jellinek. Maar meer dat je denkt, ja. Kan de Jellinek hier misschien gaan flyeren hier nu aan het, na de afloop. Heb je baantjes gehad in je leven? Ik heb zeker baantjes gehad. Wat waren de baantjes die je had? Ik was, heb in een noodlijdend goed restaurant gewerkt. Waar het zo slecht ging dat ze geen geld meer hadden voor het bedienend personeel. En toen mij als ober hadden, ja. Toen was ik 16. Nooit betaald gekregen? Heel weinig. Heel weinig. Was dat in Beverwijk? In Wijk aan Zee, aan het strand. In Wijk aan Zee, oké. Het was wel een ervaring, maar wel lastig. Want ik moest met borden lopen en wijn aanraden. En het oh, ja? Moest verzinnen. En het was echt een goed restaurant. Ja, maar het jaar daarna was het dicht. Was het voorbij. Ja. En dan stond je van deze wijn heeft een mooi bittertje en deze wijn heeft een mooi zuurtje. Ja. Stond je dat een beetje bij elkaar te bluffen? Nou ja, ik kwam er toen wel achter dat mensen het zelf ook niet weten. Ja, ja. Hoe meer er over wijn wordt gepraat, hoe minder ze het zelf... Dus ik had een trucje dat ik altijd zei... Ze zijn er, ik vroeg altijd, waar zit u zelf aan te denken? Ja. En dan zei ze eentje en dan zei ik altijd... Ik zou die doen en dan eentje daarboven. Dat okay, was altijd gewoon eentje daarboven. Ja, alleen. En dan kom je toch over alsof je echt weet. Ja, weet het. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk, Niels, een rode draad in jouw leven. Dat je erachter komt dat mensen ook maar wat doen. Ja. Want zo zei het bij de televisiewereld ook. Ja. Eerst geïntimideerd door alles wat er om je heen gebeurt. En dan kom je erachter dat ze ja. Ook allemaal maar wat precies. Doen. Ja. Heb je nog grote dromen en verlangens in je leven? Nou, nee. Tenminste, de droom was heel lang om ooit Carré te halen met het theater. En dat was echt zo'n beetje cliché-droom. Ja. Dat ik dacht, godsamme, dat wil ik ook wel heel graag. Ja. En dat mag nu ook. Dus, ja. Dus nu, nee. Het lijkt me wel heel leuk als het lukt om op tijd te stoppen. Dat is een soort droom. Oké, okay, dan gaan we het zo meteen buiten de uitzending over. Daar ben ik heel erg tegen. Ik vind dat je net zo lang het uit moet wringen... Totdat je gewoon klaar bent. En dan naar SBS. En dan naar SBS. Gaat dat op je tegel en dan ja. Naar SBS? Ja. Wat komt er op je tegel, Niels? Ik dacht aan... je kan wel gaan schuren, maar je moet daarna ook wat gaan schilderen. Zo. Dat dacht ik op weg hier naartoe, dacht ik... Dat zal wel, het meeste gaat het over... Ik dacht dat het lied komt. Het gaat natuurlijk ja. Over een aardige jongen. Ik dacht, ja. En dat was ook zo. Dus toen dacht ik, ja, ik vind schuren heel leuk. Je mag best wel eventjes even kapot doen. Maar, ja, maar alleen maar schuren is niks. Worden. Je moet ook eventjes iets moois maken voor de mensen. Niels, je bent een poëet. En ik vond het geweldig dat je hier was. Dames en heren, Niels van der Laan. Ja. Dank aan onze gasten. Morgen zijn we weer vanaf het vrolijkste festival van ons land. De Parade. Met als gast de vrouw die geen achternaam nodig heeft, Wende. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons... en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl.